ze Stachanowa. Zjedźmy. Z rodziną obawiał się o siebie, o najbliższych. Czasem tam dzwoni. Co się tam teraz dzieje? Miastem rządzą jacyś Rosjanie, Kozacy. Nie wiem, kiedy tam wrócę. Opowiadał mi jeden z uchodźców, kiedy byłem w Charkowie miesiąc temu. Wtedy takich jak on było tam 100 tysięcy. Dziś jest już ich 170 tysięcy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jeszcze przed świętami klienci SKOK-u Wołomin mogą odebrać swoje oszczędności. Od dziś wybrane placówki PKO BP wypłacają pieniądze zgromadzone na kontach upadającej kasy. Przedstawicielka PKO BP Magdalena Lejman informuje, że wypłaty środków dla klientów SKOK-u Wołomin potrwają do końca lutego. Aby zgłosić się po wypłaty, właściwie wystarczy przyjść z dowodem osobistym. Środki będą wypłacane albo w formie gotówkowej, albo przelewem na wskazane przez klienta konto. Prosimy tylko o informację, jeśli ktoś chciałby wypłacić powyżej 25 tysięcy złotych. Na rachunkach SKOK-u Wołomin były nie tylko oszczędności, ale także pieniądze z wypłat rent czy emerytur. Przelewy i wypłaty środków dokonane po 10 grudnia na rachunki klientów SKOK-u w Wołominie są zwracane na konta podmiotów, które tych przelewów dokonały, czyli na przykład na konto pracodawcy czy na konto ZUS-u. W takiej sytuacji prosimy klientów, aby udali się do swojego pracodawcy czy do ZUS-u i przekazali tam stosowną informację o nowym numerze do wpłat. Klienci otrzymają swoje pieniądze do wysokości 418 tysięcy 50 zł. 12 grudnia Komisja Nadzoru Finansowego na wniosek zarządcy komisarycznego wystąpiła do sądu z wnioskiem o upadłość SKOK-u Wołomin, bo kasa zbankrutowała. Tradycji stało się zadość teraz w serwisie o opłatku przywiejskiej. Agnieszka Rucińska. Marszałek Sejmu Radosław Sikorski życzył zebranym, by po kampanii wyborczej i przed dwiema nadchodzącymi w najbliższe święta w gronie rodzinnym oderwali się od polityki. Życzę nam wszystkim, abyśmy ten świąteczny czas wykorzystali do uspokojenia, do nabrania dystansu. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz dziękował senatorom za ciężką pracę i prosił, by przy świątecznym stole pamiętali o rodakach rozproszonych po całym świecie. Nie zapominajmy o tych miejscach, gdzie ludzie będą mieli problemy nie tylko, żeby połamać się opłatkiem, ale także, żeby przeżyć do dnia jutrzejszego. Kardynał Kazimierz Nycz życzył przede wszystkim pokoju. Nikt tego nie przewidywał jeszcze 2 lata temu, że będziemy się tak intensywnie modlić i zabiegać o pokój na naszym kontynencie. Dziś po południu posłowie rozjadą się na świąteczną przerwę. Na wiejską wrócą 13 stycznia. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Przy okazji najnowszy ranking polityków, do których mamy zaufanie i tych, do których go nie mamy. Wciąż Polacy najbardziej ufają prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, to 76% wskazań w badaniu CBOS-u, ale o 4 mniej niż w poprzednim rankingu. Na drugim miejscu jest premier Ewa Kopacz, na trzecim były premier Donald Tusk. Największą nieufność respondentów budzą prezes PiSu Jarosław Kaczyński, lider Twojego Ruchu Janusz Palikot i przywódca Kongresu Nowej Prawicy Janusz Korwin-Mikke. Brak zaufania do każdego z nich zadeklarowało 52% ankietowych. To badanie CBOS przeprowadził od 4 do 11 grudnia. Wzięło w nim udział prawie 950 osób. I jeszcze ostrzeżenie. Eksperci radzą, by uważać na świąteczne promocje. Warto dokładnie sprawdzić cenę i jakość produktu, przekonuje Jarosław Piechowicz, dyrektor Państwowej Inspekcji Handlowej w Nowym Sączu. Często zdarza się tak, my takie kontrole przeprowadzamy, iż jest duży napis, promocja minus 50%, minus 30%, po czym okazuje się, że cena ta jest taka sama, jak była i nie ma tutaj żadnej promocji. Inspekcja wzięła pod lupę przede wszystkim sklepy z artykułami spożywczymi. Jest to spowodowane tym, że wiadomo, w gorące zakupów świątecznych kupujemy tego dużo i nie sprawdzamy tych towarów. No, często zdarzają się nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy w tym czasie wprowadzają towary przeterminowane, towary zepsute. Dlatego my szybciutko reagujemy. Inspektorzy weterynaryjni sprawdzają również warunki sprzedaży żywych ryb w sklepach. Kontrole potrwają do Wigilii. To był serwis Trójki. Piątkowe popołudnie pochmurne i deszczowe, na dodatek z silnym wiatrem. Choć za kilka dni Wigilia, to dziś na Dolnym Śląsku nawet 12 stopni, w centrum 10, a na Podlasiu 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Bezprzewodowy głośnik Bluetooth Denon Envaya Mini. Z zestawem głośnomówiącym do telefonu. Za 399 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Współczuję Ewce. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. Trzy prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Ceny niskie, że tylko brać! MediaExpert i na MediaExpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na MediaExpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański, witam, zapraszam. Kolejny piątek, kiedy Państwo po południu wraz z Kubą Strzyczkowskim czynią prawdziwe cuda. Płyną pieniądze dla Fundacji Nasze Dzieci, a jak wiadomo, ta fundacja wspiera klinikę onkologii dla dzieci, która istnieje przy Centrum Zdrowia Dziecka. Pomyślałem sobie, proszę Państwa, że może warto przyjrzeć się, jak te dzieci tam funkcjonują, kiedy trafiają do tej kliniki. Co otrzymują od fundacji, a zatem niejako od państwa, bo to przecież słuchacze Trójki mobilizują się i w każdy piątek myślą także o tych dzieciach, którym pomagamy. I pomyślałem sobie, że trzeba zaprosić osobę, która wie o tych dzieciakach wszystko, która swoim zawodowym życiem stworzyła miejsca, które są przyjazne dla tych dzieci, gdzie te dzieci można uratować. Taką osobą jest pani profesor Danuta Perek, którą serdecznie witam. Dzień dobry pani. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Z prawdziwą przyjemnością chcę z panią porozmawiać o tym, czym pani się w życiu zajmuje, bo myślę, że mało kto wie w Polsce tak naprawdę, czym jest dziecięca onkologia. Pani jest chyba absolutnie numerem jeden, jeśli chodzi o ten temat. Na pewno jestem lekarzem najdłużej zajmującym się tym problemem w Polsce w tej chwili. Czy pani kiedyś liczyła dzieci uratowane przez panią? O nie, to bardzo trudno. Jest na szczęście ogromnie dużo jest uratowanych dzieci, które w tej chwili normalnie funkcjonują, żyją, tak jak każdy z nas. Rak to nie wyrok, jak mówią. Raka się leczy. Rak, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci. My tutaj ciągle powtarzamy, że u dzieci nie występują raki. Raki występują w niewielkim procencie. Raczej najogólniej rzecz biorąc można powiedzieć, że to są mięsaki, czyli niestety bardziej złośliwe nowotwory niż u pacjentów dorosłych, ale za to lepiej odpowiadające na chemioterapię, która po wprowadzeniu jej w takim szerokim zakresie pozwoliła na ratowanie tych dzieci. Bo najpierw to myśmy próbowali właśnie tak jak te raki u dorosłych leczyć naszych pacjentów i niestety wyniki w tym okresie były bardzo złe. Myśmy mogli ratować od 5 do 20% dzieci z tak zwanymi guzami litymi. A dzisiaj ile dzieci można wyleczyć? Dzisiaj, jeśli chodzi o guzy lite, to mamy przeżycia 5- i 10-letnie, około 70%. Z tym, że białaczki, które były długo, właśnie do ery chemioterapii, zupełnie śmiertelną chorobą, bo tam nie można było nic zrobić, akurat występują też takie postacie, które się bardzo dobrze leczą i właściwie to białaczki, które stanowią 25-30% wszystkich chorób nowotworowych u dzieci znakomicie się leczą i one podwyższają te wyniki. Także możemy mówić o przeżyciu 5-letnim, nawet 80%. Fantastyczne, fantastyczne rezultaty. Proszę powiedzieć w dwóch słowach, pani profesor, ta fundacja, dla której zbieramy pieniądze w Trójce, Nasze Dzieci, ona ma wpływ na komfort pobytu dzieci w klinice? Po pierwsze, ta fundacja powstała właśnie z tego powodu, o którym przed chwilą mówiliśmy, że jak rodzice przychodzili do kliniki, to z taką pytali się, czy to złośliwy nowotwór. No ja odpowiadałam, tak, złośliwy. A to w ogóle nie ma o czym mówić. Czyli nie wierzyli w to, że można dziecko z tej choroby wyleczyć. I jak kolejnym naszym pacjentem było dziecko pani Gorzelak, to po okresie tym takim bardzo trudnym, kiedy już wiedzieliśmy, że można powiedzieć, że dziecko uratowaliśmy, właśnie ona postanowiła założyć fundację. I po pierwsze, to właśnie ten cel tej fundacji było, że ci rodzice, ona i jeszcze jeden pan, którego dziecko również było u nas leczone, osoby mieszkające w Warszawie, postanowiły pomagać rodzicom w ten sposób, że nawet potrafią, że będą przychodzili ze swoimi dziećmi na oddział, że będą mówili o tym, że te dzieci właśnie chorowały na nowotwór. A teraz proszę zobaczyć. Uśmiechnięte, świetnie wyglądają, funkcjonują normalnie. To taki był mój też pomysł, tak, żeby to tak robić, bo to jest najlepszy dowód. Najlepiej w ten sposób można przekonać. Poza tym pani Gorzelak przeżyła wszystko, co wiąże się z trudami pobytu na oddziale przez tak długi okres czasu, bo leczenie choroby nowotworowej trwa bardzo długo, najkrócej właściwie 6 miesięcy, a najdłużej 2 lata. Oczywiście, że w czasie tym rodzice cały czas nie przebywają na oddziale, ale polega to czasu na tym, że dostają chemioterapię, ona trwa 3-5 dni, a potem idą do domu i jak nie ma powikłań, to 2-3 tygodnie przebywają w domu i wracają na oddział, czyli klinika staje się właściwie dla tych pacjentów drugim domem. Kosztuje. To kosztuje, ale kosztuje rodziców, prawda, dojazdy. Dopiero od niedawna pobyt w tej klinice symboliczny, bo to jest no, kilka złotych, ale właśnie od momentu, jak szpital zaczął popadać w długi, to zaczęliśmy pobierać również opłaty od rodziców, których to kto dla nas i dla szpitala jest to, prawda, opłata symboliczna. A dla rodziców to jak oni tak często i czasem długo przebywają, jest to znaczna kwota. Poza tym dojazdy gdzieś muszą, poza tym, że w klinice przebywają, właściwie mogą przebywać 24 godziny, to jednak muszą mieć gdzieś jakieś miejsce, żeby jakoś czasem muszą wynająć pokój. Myśmy przez jakiś czas, inna nasza fundacja, która wspiera również klinikę założona przez Marię Sapieżynę, wynajmowała miejsca hotelowe dla rodziców, ale były jakieś problemy i myśmy z tego niestety musieli zrezygnować. Także część rodziców wynajmuje hotel, który akurat w przypadku Centrum Zdrowia Dziecka istnieje i jest taka możliwość, czyli jest to też dla rodziców jakaś wielka pomoc, bo jeżeli długo przebywają, to przyjeżdża rodzina, przyjeżdżają również, rodzeństwo przyjeżdża, no tak, żeby zobaczyć się z dzieckiem, także jest wielki problem. Ale chciałam powiedzieć, że w czasie, jak matka siedzi przy łóżku dziecka, to potrzebne jest coś, na czym może się przespać. I pani Gorzelak sama z własnych pieniędzy kupowała pierwsze takie rozkładane fotele dla rodziców, a potem już jak założyła się ta fundacja, to właśnie to robi w tej chwili fundacja. Poza tym socjalnie w ogóle pomaga rodzinie, bo nie wiem dlaczego, ale wydaje nam się, że akurat choroba nowotworowa to głównie biednych rodzin dotyczy, bo czy tak to może akurat te dzieci, które do nas trafiają, tak było. Myśmy tego nigdy nie badali w sposób naukowy, ale rzeczywiście tak, jak patrzy się z lotu ptaka i jak wnikamy w sytuację finansową naszych rodziców, tych naszych dzieci, to zwykle są jakieś, nie są to w każdym razie zamożni rodzice. Także i każda pomoc jest każda bardzo pomoc istotna. Na wagę złota. Na wagę złota i teraz już państwo wiedzą, jak te pieniądze są wykorzystywane. Droga pani profesor, proponuję, byśmy spojrzeli na pani życie tak troszkę jak na swoistą podróż, bo pani się udało zrealizować bardzo wiele swoich marzeń. Jest pani człowiekiem dzisiaj, można powiedzieć, bardzo spełnionym. Uratowała pani, myślę, tysiące istot ludzkich. Tak myślę, że jak patrzę na swoje zawodowe życie i na życie w ogóle, to uważam, że tak, że mogę tak dokładnie powiedzieć, jak ujął to pan redaktor. Zatem, proszę państwa, zacznijmy od okresu młodości. jest pani dziewczyną ze wsi. Dokładnie tak, tak. Bo żonę między Łomżą a Kolnem. Urodziłam to się już w Małym Podlasie Płocku. W zasadzie można powiedzieć, prawda? To jest Podlasie, tak, tak, jak najbardziej. I tam spędziłam moją młodość. Mój ojciec był stolarzem, mieliśmy też małe gospodarstwo i bardzo często niestety nie było ojca w domu, bo wyjeżdżał, jak tam jakieś miał pracę poza domem. To myśmy z mamą sobie musiały jakoś radzić. Ja miałam starsze dwie siostry i jeszcze jedną młodszą siostrę i również najstarszego przyrodniego brata, czyli byliśmy taką... Spora rodzina. Spora rodzina. Dobrze się wam powodziło? Pamięta pani dzieciństwo, że nie brakowało podstawowych rzeczy? Absolutnie nie. Myślę, że nie mogę powiedzieć, że było u nas bardzo bogato. Ale w żaden sposób nie mogę powiedzieć, że było jakoś tak bardzo, bardzo też biednie. Także... Co ważne, rodzice rozumieli, że przyszłość ich dzieci to wykształcenie. Tak. I zrobili wszystko, żeby cała piątka to wykształcenie otrzymała. Dokładnie tak. Zwłaszcza jakby moja mama była tak zdeterminowana, żeby to właśnie tak zrealizowało i żeby można było zmienić swoje życie, to tylko poprzez wiedzę, poprzez wykształcenie. I pani trafiła po podstawówce, do szkoły o profilu pedagogicznym. Dlaczego? Tak, dlatego, że chciałam być pewnie jak większość dzieci nauczycielem. Prawda, każdy widzi tę panią, która taka jest ważna. Nauczyciel to był wielki autorytet dla dziecka, prawda? Może teraz jest troszkę inaczej, ale w tym moim okresie na pewno tak było. I dlatego ja postanowiłam zostać nauczycielem. Zresztą jak moja starsza siostra. I obie, ona była starsza, więc wcześniej, a ja nieco później zaczęłam chodzić do liceum pedagogicznego w Łomży. I tam mieszkałam w internacie. W soboty, na niedzielę przyjeżdżałam do domu i moja mama, potem jak żeśmy rozmawiały o tym, jak to było, to powiedziała, że to był najszczęśliwszy okres w naszym życiu, bo to właściwie człowiek tęsknił za domem. Jak przyjeżdżał, to było tak bardzo miło i w ogóle... I rodzinnie. I rodzinnie. I właśnie w tym, zwłaszcza, że większa rodzina, więc wszyscy się spotykali i poza tym to, że ja miałam te moje starsze siostry, a nasze życie, najpierw to pamiętam, skupiało się przy stole pod lampą naftową, bo jeszcze nie było elektryczności. I one tam odrabiały lekcje, uczyły się wierszy głośno. Ja w myślach sobie powtarzałam i myślę, że ćwiczyłam pamięć, co potem pomogło mi kończyć studia już moje, akurat medyczne, czyli to był taki bardzo... Ja z tego okresu pamiętam Komunę Paryską, już nie powiem co jeszcze, Legię o śmierci Ludwika Warińskiego, jak uczyłam się na pamięć. Zostało gdzieś w głowie. I zostało tak. W głowie, potem już powtarzałam, ale mogę spokojnie to w tej chwili recytować. No, nie będziemy recytowali, natomiast mamy zatem dość ważny moment w pani życiu, kiedy podejmuje pani zaskakującą decyzję, będąc w trzeciej klasie owego liceum pedagogicznego. Tak, po trzeciej klasie liceum pedagogicznego zmieniłam zdanie. Postanowiłam, że chcę zostać lekarzem, ponieważ... Skąd ta zmiana? Myślę, że ona właśnie wynikała z moich przeżyć z dzieciństwa i ogromnego strachu mojej matki przed śmiertelnymi chorobami u dzieci. Ja pamiętam, że jak mnie w lecie bolała głowa, to moja mama od razu kazała mi przyginać brodę do klatki piersiowej, czyli tak jak ja teraz doskonale wiem, sprawdzała, czy nie mam objawów oponowych, czy nie mam zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Bała się bardzo gruźlicy. Poza tym pamiętam, jak moja młodsza siostra chorowała na koklusz i jak teraz ja wiem, bo zdaję sobie z tego sprawę, ten koklusz był powikłany zapaleniem płuc. Jak mój ojciec zdobywał w tym okresie, to było bardzo wcześnie, została dopiero odkryta penicylina. I tam myśmy się dowiedzieli, że gdzieś ktoś dostał ze Stanów Zjednoczonych ten i ma ten antybiotyk. I on został zakupiony wówczas za ogromne jakieś pieniądze. I oczywiście ja wtedy widziałam, jak to znakomicie pomogło, bo od razu pamiętam, że moją tę siostrę siną, kaszląco wynosiło się na dwór, żeby mogła lepiej oddychać i po podaniu tego leku po prostu prawie na następny dzień już było lepiej i w ogóle te ogromne przeżycia takie związane z tym, ja to doskonale pamiętam, tak jak dzisiaj. No, pewnie były przyczyną tego, że żeby to głębiej poznać i żeby, prawda, nie zmagać się z takim lękiem przed tymi chorobami, żeby sobie radzić samemu. Ważna zatem decyzja, mówi pani, chce być lekarzem, chce leczyć, pomagać ludziom. No ale jest pani w trzeciej klasie liceum pedagogicznego. Co zrobić? No właśnie i wtedy ja wymyśliłam sobie, że muszę przenieść się z liceum pedagogicznego do liceum ogólnokształcącego, które trwa krócej, o rok czasu sobie skrócę szkołę średnią i postanowiłam właśnie przenieść się do liceum ogólnokształcącego, ponieważ nie mogłam zrobić tego chyba w Łomży, dlatego że ja reprezentowałam szkołę w lekkiej atletyce. Taka byłam, biegałam, skakałam w zwyż, w dal. I też reprezentowałam swoją szkołę w konkursach recytatorskich. Także myślałam, że to będzie niedobrze i tak chyba by się mój pan dyrektor bardzo źle na to patrzył, którego bardzo lubiłam z tego liceum pedagogicznego. Wobec tego zmieniłam zupełnie, pojechałam na drugą stronę Polski, do Świnoujścia, gdzie skończyłam liceum ogólnokształcące. A dlaczego do Świnoujścia? Bo tam mieszkał brat mojej mamy i po prostu mogłam tam mieszkać. I wobec tego mogłam jakby nie bez większych kosztów, nie obarczałam rodziców za bardzo i mogłam skończyć liceum ogólnokształcące. Odważna decyzja i mogę powiedzieć, że taka dziewczyna młoda, która podejmuje odważne decyzje, bo nie było łatwo pewnie pani. Weszła pani do czwartej maturalnej klasy, zupełnie sobie obcej, w zupełnie obcym innym mieście, kulturowo też. Jak spojrzymy na Podlasie i na Świnoujście, to... Ale młodzież jakoś się nie bardzo różniła, jak tak? Mi się wydaje. Aczkolwiek, nie było ciężko? Tak, oczywiście, jak mój wujek poszedł na rozmowę z dyrektorem tej szkoły, to on nie mógł pojąć, bo powiedział, że tak, szkołę to się zmienia, jak się wyrzuca kogoś, prawda? I musi zmienić z jakichś takich względów. Ale poszedł jak na pierwszą wywiadówkę i potem powiedział, a on tymczasem okazuje się, że ja tu sobie znakomicie radzę i w ogóle jestem, prawda, jakąś zupełnie dobrą, czy bardzo dobrą uczennicą i że sobie znakomicie radzę, więc wiedział wobec tego, a tym więcej powiedziałabym, że po... Jak już dostałam się na studia i wracałam autobusem z Białegostoku, spotkałam dyrektora tego liceum pedagogicznego, który mi to bardzo odradzał. I pytał się, co się ze mną dzieje. No, powiedziałam, że właśnie dostałam się na studia, że studiuję w Białymstoku. Już wróciłam jakby w stare kąty. Mhm. I popatrzył na mnie i mówi, dziecko, to ty wiedziałaś, co robisz. I bardzo tak sympatycznie się do mnie odnosi. Mówi, dokładnie właśnie to ty wiedziałaś, co robisz. Zatem medycyna w Białymstoku, kończy pani ciężkie studia i za chwilę porozmawiamy o tych pierwszych doświadczeniach lekarza, bo nie były one lekkie, ale wcześniej zagrajmy pierwszą piosenkę. Z tego, co wiem, pani profesor, będzie po francusku. Tak, to mi w tej chwili przyszło jako pierwsze na myśl. No tam było wiele, ale akurat ten pamiętam. Ale ten Salvatore Adamo o padającym śniegu. Tak, co ciągle pada. Przypomina tak. Pani tamten czas. To przypomina tamten czas. A zatem posłuchajmy. Tombe la neige. Tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige. Et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. La la la la la la la la la la. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige. était blanc de désespoir. Triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir. Pani profesor Danuta Perek, dziś w Godzinie Prawdy czas na pani doświadczenia już młodej lekarki, bo kończy pani studia w Białymstoku i właśnie kwestia, gdzie pójść do pracy. No właśnie. Na studiach poznałam mojego męża, który mieszkał w Warszawie i wobec tego decyzja była, że my przenosimy się, to znaczy my jeszcze nie byliśmy małżeństwem, ale że będziemy się starali o pracę w Warszawie. I zaczęło się od stażu podyplomowego w Otwocku, który to okres, ja wspominam, powiedziałabym, jako moje doświadczenia medyczne, jako najtrudniejszy. Przez 6 miesięcy pracowało się na każdym z podstawowych oddziałów, to znaczy na internie, na pediatrii, na chirurgii, na ginekologii, na położnictwie. A ja po bardzo krótkim okresie czasu na tym stażu, kiedy go zaczęłam, od akurat ginekologii i położnictwa, bo tam było miejsce, zostałam poproszona przez dyrektora pogotowia ratunkowego, żebym pracowała w pogotowiu. No ja nie wiedziałam, że mogę odmówić. Pan dyrektor powiedział jeszcze mi, że on słyszał, że ja sobie dobrze daję radę i że wobec to mnie to bardzo tak jakby no, podniosło na duchu i rzeczywiście, że zostałam jakoś doceniona. To w ogóle nie myślałam o tym, żeby odmówić. Ale pamiętam to jako bardzo, bardzo takie trudne doświadczenie, dlatego że wiadomo, że tam jak zgłaszają do pogotowia przypadek ludzie, to zwykle opowiadają, że Bóg wie, co się dzieje, prawda, z pacjentem, no żeby szybko pogotowie przyjechało. Tam były duże odległości, to pamiętam, że jak siedziałam w karetce, to się zastanawiałam z tego zgłoszenia, co mogę zastać u pacjenta. Oczywiście jak przyjeżdżałam na miejsce, to troszkę sytuacja wyglądała inaczej. No i to, co pamiętałam ze studiów i zawsze robiłam i to powinien robić zawsze każdy lekarz. Po pierwsze siadałam, zbierałam bardzo dokładny wywiad albo od pacjenta, albo od rodziny. Następnie badałam od stóp do głów pacjenta, co się z nim dzieje, bo musiałam zdecydować, co mam w tej sytuacji zrobić. Czy mam zabrać do szpitala, a tam koledzy starsi się śmiali potem z takich właśnie młodych ludzi, młodych lekarzy, którzy jeździli w pogotowie i na raporcie porannym opowiadali, cóż to ta pani tu przywiozła w ogóle taką banalną sprawę tutaj. Prawda? I ja myślę, Boże, ja tak przywiozę coś takiego i właśnie za chwilę usłyszę na raporcie takie opowieści o sobie. A z drugiej strony nie można było poważnie chorego zostawić, prawda, w domu. Więc patrzyłam cały czas, jak wypisywałam recepty dla pacjenta, patrzyłam na tego chorego, jak on się zachowuje, co się dzieje. No i powiedziałabym, że szczęśliwie udało mi się nawet przywieźć właśnie zawał, jakąś brzuszną postać już po moich starszych kolegach, jakąś pękniętą ciążę pozomaciczną, gdzie niestety badałam pacjentkę, a obok siedziała teściowa, a mąż nieobecny był, jak się potem okazało, przez ileś tam miesięcy, więc w ogóle nic nie pasowało, wywiad właśnie, do tego, co się działo z pacjentką, bo wszystko było w porządku, a pacjentka blada, ciężko chora, tętno chybkie, wobec tego skrwawiona. I na szczęście najpierw wyprosiłam teściową z pokoju, gdzie rozmawiałyśmy, i próbowałam jeszcze porozmawiać uczciwie z tą pacjentką, ale ona dalej jakby zeznawała troszkę inaczej. I wreszcie powiedziałam, trudno, pani się ubiera, jedziemy do szpitala. I okazało się, że rzeczywiście, gdybym tego nie zrobiła, to by to się bardzo źle skończyło, myślę. Więc no takie z tego okresu pamiętam też taki przypadek, że najpierw leżała na internie pacjentka, która była w ciąży w 5. miesiącu. A potem ja zostałam wezwana pogotowiem do tejże pacjentki z jakimś bardzo enigmatycznym, prawda, wywiadem, że jakieś jest krwawienie, że coś się dzieje. I pierwsze, jak zaczęłam badać pacjentkę, pytam się, gdzie jest dziecko? Mówię, jakie dziecko? Jakie dziecko? Dlaczego dziecko? Ja mówię, jak to? Przecież pani leżała jakiś czas temu na oddziale, na internie, była pani w ciąży. Nawet nie chciałabym opowiadać tej historii dalej, bo ona jest nie do opowiedzenia, ale to jest tak coś strasznego, co ja wtedy przeżyłam, i to był jakby początek moich takiego zderzenia z twardym, okropnym życiem. Ale ten staż się zakończył i podjęła pani decyzję dotyczącą specjalizacji onkologicznej. To nie tak było. To, a jak? To najpierw mój mąż dostał się na studium doktoranckie z radiologii, bo on postanowił być radiologiem. No i ja akurat pochwalałam tę decyzję, bo on rzeczywiście ma bardzo dobre oko i myślę, że to jest strasznie ważne akurat w tej specjalności. I jak mój mąż wszystkie formalności załatwiał w związku z tym studium, to pani sekretarka tego studium doktoranckiego powiedziała, że zwolniło się miejsce na onkologii, bo pani, która dostała się na to studium doktoranckie, zrezygnowała, bo wyjeżdża z mężem na placówkę i że jest wolne miejsce. I w związku z tym po prostu ja się na to wolne miejsce zgłosiłam. Właściwie powiedziałabym, że to był przypadek. Znaczy, że odbyłam rozmowę kwalifikacyjną z panem profesorem Bożkiem, ówczesnym kierownikiem kliniki, założycielem jej. Ona powstała w 1961 roku i była jedną z niewielu klinik, właściwie drugą w Europie. Ale pan profesor Bożek był chirurgiem dziecięcym, więc ona właśnie tak na bazie chirurgii dziecięcej powstała. No i ja rozpoczęłam te studia doktoranckie, a właściwie już pracę, bo to się normalnie pracowało przy tym, dodatkowo się odbywało te wszystkie zajęcia związane ze studium. W oddziale, w którym pracowali głównie chirurdzy i kilku pediatrów. Jak się zmieniała ta klinika w Instytucie Matki i Dziecka na Kasprzaka? Bo pani mówi, kiedy pani zaczęła, tam dominowali chirurdzy. Tak, ale było. Pani w jakimś momencie zaczęła tę klinikę kształtować, bo zaczęła pani decydować o rozwoju tego oddziału. Ja zaczęłam troszkę decydować, no jak zostałam po obronie doktoratu, zostałam zastępcą kierownika kliniki i zajmowałam się onkologią zachowawczą, czyli zaczęłam rozwijać chemioterapię. No i właśnie przy takim braku dostępu do tej szerokiej wiedzy, a tylko takiej fragmentarycznej, to był znowu drugi bardzo trudny mój okres, dlatego że ja podawałam dziecku cytostatyki, te leki przeciwnowotworowe, niestety są lekami, które działają i na nowotwór, i na komórki prawidłowe bardzo intensywnie. Dzieci miały owrzodzenia jamy ustnej, biegunki. No to wszystko, z czym my się zmagamy teraz. Tyle tylko, że w międzyczasie rozwinęło się całe leczenie wspomagające. Zwalczanie tych powikłań związanych z chemioterapią już znakomicie opracowane, a w owym czasie nie było w ogóle czegoś takiego. Jak wyszło powikłanie infekcyjne, to pierwszym, to co pamiętam, że to wynikało z mojej wiedzy, że co można zrobić, to w znacznie wyższych dawkach zastosować antybiotyki. Ale powiedziałabym, że w związku z tym też przeżyłam niesamowitą historię, ponieważ jeszcze mój pan profesor dyżurował A mieliśmy taką mądrą pielęgniarkę, która powiedziała, że tutaj, prawda, tu dziecko ma zlecenie takie na antybiotyki, ale w takiej dawce myśmy do tej pory nie stosowali. Otóż przyszła z tym do pana profesora, pan profesor do swojej żony pediatry zadzwonił, do pani profesor z immunologii. One wszystkie uradziły, że to niemożliwe, żeby podawać w takiej dawce antybiotyk. Po czym to zostało zmniejszone, po czym na drugi dzień znowu jest świeca, gorączka. I potem wiem, że wróciliśmy do tego, co ja wymyśliłam, a oczywiście na raporcie było, któż to wymyślił. Prowadziła to moja koleżanka, asystentka, ale ja się oczywiście dzielnie przyznałam, że to ja właśnie wymyśliłam i że tak mi się wydawało, że tak powinno być. W tym początkowym okresie, tak jak pani mówiła, niestety sporo tych dzieci umierało. Jak pani sobie dawała radę jako młoda lekarka z taką porażką, kiedy nie da się uratować dziecka? W początkowym okresie to jest taki okres, kiedy ma się największy związek z pacjentem. Bo ja potem, jak już byłam, już nawet jak byłam zastępcą kierownika kliniki, to już miałam całą masę różnych innych dodatkowych obowiązków. Niemniej jednak prowadziłam osobiście pacjentów cały czas do momentu, dopóki nie zostałam kierownikiem kliniki. I wtedy ma się największą więź z pacjentem, bo się ma na co dzień z nim do czynienia, codziennie się go bada, rozmawia z rodzicami, czyli i z pacjentem, i z rodziną. I z tego okresu właśnie te porażki no, moje były najtrudniejsze i w ogóle to był straszny okres. I myślę, że w tym czasie to, że ja miałam rodziny, że miałam własne dzieci, że musiałam jak kończyłam pracę w klinice, to przyjść do domu i zająć się domem, zająć się dziećmi. Własnym życiem. Własnym życiem. I musiałam zapomnieć o tym, co się działo w klinice. I powiedziałabym, że z tego okresu to moment, kiedy wyjeżdżały dzieci z mężem na wakacje zimowe, na przykład, bo ja miałam właśnie obowiązki, bo pracę jakąś naukową, bo coś musiałam zrobić, bo napisać. One już były na tyle dorosłe. Dwie córy. Już miały po ileś tam mogły wyjeżdżać na narty z ojcem. Ja zostałam sama z kotem, to który jak się okazuje, to są bardzo mądre koty. Przychodził, jak ja przychodziłam po dyżurze, przynosił rękawiczkę z pokoju dziewczynek, czy tam jednego, czy drugiego do kuchni i tam piszczała nad nią, co się stało, że ich nie ma, prawda? To ja sama nie miałam tych codziennych zajęć i pamiętam, że to wtedy wszystkie te obrazy mi przychodziły do głowy i to był bardzo trudny, bardzo ciężki okres. Także moi asystenci już teraz ostatnio pracujący w ogóle nie znają takiej onkologii. To nawet trudno jest opowiadać, że się by został zoperowany guz pęcherza moczowego. Został usunięty pęcherz, został no wszystko, że właśnie radykalnie zoperowany, a potem to raz odrasta, drugi raz odrasta. Myśmy tą chemioterapią taką jeszcze nie, taką bardzo agresywną. A ile lat miało to dziecko? 5 i potem kolejny raz, i potem nowotwór wypełniał prawie całą jamę brzuszną i rozpadał się. Ja byłam młodym lekarzem, to właśnie byłam od prowadzenia takich trudnych przypadków. Więc to naprawdę nawet trudno opowiedzieć, bo dziecko nie przyjmowało żadnych pokarmów do ust, więc zostawało jakieś kroplówki. Nie było takiego żywienia pozaelitowego, jak w tej chwili stosujemy, bo to w ogóle nie było żadnego doświadczenia w tym, jak to prowadzić optymalnie. Widziała pani, że to dziecko odchodzi. Ale oczywiście odchodziło, bo cały czas było w szpitalu, odchodziło na moich oczach i ja byłam cały czas z tym dzieckiem. I to jest ta onkologia, a to, co teraz jest, to jest w ogóle, to są właśnie te lata świetlne, o których ja mówiłam, bo jest chemioterapia, jest bardzo, bardzo intensywna, ale właśnie możemy, nigdy do takich rzeczy nie dochodzi. Nigdy czegoś takiego nie ma. Dlatego, że dziecko w końcu umiera, jak teraz umiera, czy musi umrzeć, to nigdy w taki sposób, jak wtedy to było. W tej chwili ten okres, jeżeli musi nastąpić, to jest kiedy my naprawdę wyczerpiemy wszystkie możliwości już terapeutyczne, a jest ich dużo, właśnie dużo w sensie możliwości stosowania przy drugim, nawet przy trzecim nawrocie choroby, innej chemioterapii, i możemy w ten sposób nawet tym dzieciom, których nie można uratować, wydłużyć życie, i to z takim bardzo dużym komfortem, bo muszę jako przeciwstawienie tego umierania tego dziecka z powodu nowotworu pęcherza moczowego, bo opowiedzieć o innym dziecku, które już niestety zostało też zoperowane na początek, bo my w tej chwili zaczynamy od chemioterapii, leczenie, i w ten sposób niszczymy czy już te widoczne przerzuty, czy właśnie mikroprzerzuty, których jeszcze nie umiemy wykryć żadną metodą, a one są, bo powiedziałam, jak jest nowotwór, który ma centymetr średnicy, to już wysyła komórki na obwód i wtedy one już krążą, organizm się przed nim broni, ale mogą się w każdej chwili powstać, dotyczy całego organizmu, i zaczynamy od chemioterapii, niszczymy te wszystkie krążące komórki, maksymalnie zmniejszamy guz, który zmniejsza się o 70-90%, i wtedy dopiero się operuje, co powoduje, że jest miejscowo radykalny zabieg, i zaraz po zabiegu włącza się chemioterapię, bo czy jeżeli jeszcze tam jakiekolwiek komórki były żywe i w czasie zabiegu się uwolniły, to po prostu są zaraz niszczone, bo to wszystko jest w czasie zgrane, czego wtedy jeszcze nie było. I moje dziecko z tym takim nawrotem choroby, bo niestety zostało też na początek zoperowane, i wtedy jest rozsiew miejscowy tych komórek i rozsiew ogólny, miało pięć nawrotów choroby. Ja na koniec, jak niestety to się kończyło źle, mamę zapytałam, czy to warto było. Ona powiedziała, że jak najbardziej warto, dlatego że w tym czasie to dziecko, ona temu dziecku zapewniła szczęśliwe życie, i ona z nim bardzo dużo przebywała, i absolutnie gdyby miała decydować wcześniej, to dalej by tak chciała, żeby tak do końca było dziecko leczone. Pani profesor, zagrajmy piosenkę, nawet to nie będzie piosenka, tylko filmowa muzyka którą pani bardzo lubi. I na koniec jeszcze chciałbym, żeby pani powiedziała właśnie o tej współczesnej onkologii, którą gdzieś pani stworzyła w naszym Centrum Zdrowia Dziecka, prawda? Bo to są ostatnie lata pani pracy. Ale wcześniej, jaki to będzie film? Ojciec Chrzestny. No właśnie, muzyka z Ojca Chrzestnego. Pani profesor Danuta Perek, dziś w Godzinie Prawdy, mówiła pani o tym okresie, kiedy trafiła pani do Instytutu Matki Dziecka na Kasprzaka i gdzie ta onkologia dziecięca no, ponosiła porażki, prawda? Bardzo wiele dzieci... To na samym początku, potem oczywiście myśmy... Z czasem było coraz lepiej, wprowadziliśmy ale... już takie metody. Mieliśmy lepszy kontakt ze światem. Mogliśmy jeździć na zjazdy takiego towarzystwa onkologów i hematologów dziecięcych. A właściwie onkologii dziecięcej, bo my teraz tak mówimy, onkologia, hematologia Pani dziecięcej. Pani była w Stanach przez rok, prawda? To tak, jeszcze w czasie pracy w Instytucie Matki i Dziecka. Byłam na jakby to w NIH, czyli Narodowym Instytucie Zdrowia i w Narodowym Instytucie Raka w Bethesdzie, czyli kolebce wiedzy, a to tak jak się ona nazywa, prawda? I takim centrum naukowym w Stanach Zjednoczonych. I pracowałam w tym czasie z czołowymi onkologami amerykańskimi, z Poplakiem i Pizo, którzy są autorami pierwszego podręcznika z onkologii dziecięcej. Mm-hmm. A pan doktor Pizo, bo to tak w Stanach jest, prawda, się określa, nie profesor, jest autorem właśnie doskonałego opracowania leczenia powikłań infekcyjnych po stosowaniu chemioterapii. Bo to był największy problem. Po wprowadzeniu chemioterapii wielolekowej 40% umierało pacjentów z powikłań właśnie po tym leczeniu. Czyli to, że my teraz wiemy już, że musimy, jak są powikłania infekcyjne, dziecko ma gorączkę 38 stopni przez 2 doby albo 38,5 stopnia, jak ma też obniżoną liczbę krwinek białych, to znaczy musimy włączyć tak zwane leczenie empiryczne. Czyli z doświadczenia wynikające antybiotykami, czy antybiotykiem, które mają pokrywać bakterie. Bo niestety, jeżeli tego nie zrobimy, to w bardzo krótkim czasie może dojść do posocznicy i do zgonu z powodu powikłań. Gdyby pani jeszcze mogła nam powiedzieć na koniec, stworzyła pani w Centrum Zdrowia Dziecka tą klinikę onkologiczną. Praktycznie jest to w tej chwili no, modelowy oddział, prawda? To jest, myślę... To jest pani sukces osobisty. W medycynie to trudno powiedzieć o jednoosobowym sukcesie, wiadomo. Prawda? Więc, ale ja rzeczywiście przeniosłam się z niewielkim zespołem lekarskim i jeszcze tym bardziej pielęgniarskim. Także rzeczywiście te początki były bardzo trudne, ale między innymi wyzwaniem jakby dla nas i taką podstawą tego, żeby tę naszą klinikę przenieść do instytutu. To wtedy nie był instytut, tylko szpital. I to właśnie między innymi był wielki kłopot, żeby się tam nasza klinika znalazła. Ale to było wyzwanie znowu kolejne, żeby zająć się leczeniem między innymi guzów mózgu. Bo te guzylite zlokalizowane poza mózgiem, to już myśmy sobie właśnie umieli z tym wszystkim radzić. Już mieliśmy te wyniki leczenia, które właściwie są podobne, bo teraz już myśmy ciągnęli pewien pułap i już tak ten postęp nie odbywa się w tej chwili tak bardzo gwałtownie. Natomiast bardzo dużo, najwięcej zgonów było w tym czasie z powodu guzów mózgu, które w tym były leczone tylko chirurgicznie i napromienianiem. I to jeszcze dzieci do 3 roku życia, gdzie mózg się rozwija, były również napromieniane i odległe następstwa takiego leczenia. W tej chwili my to widzimy, są dramatyczne. Dlatego trzeba było jakoś też to przeorganizować, ale myśmy do tych metod, które były stosowane i do znakomitej neurochirurgii, jaka była w Centrum Zdrowia Dziecka, dodali właśnie jeszcze chemioterapię i ja byłam autorem pierwszego takiego programu leczenia kompleksowego guzów mózgu, który stworzyłam w oparciu o moje doświadczenie z tych innych guzów litych i z doświadczenia kolegów moich z zagranicy i z tego, co zdobywałam na zjazdach. Jakoś specjalnie na taki poświęcony leczeniu guzów mózgu był SIOP, jak to mówią, właśnie ten zjazd pediatrów onkologów światowy w Montevideo i potem było również szkolenie w Stanach Zjednoczonych. Pani profesor, jednym słowem doszliśmy do tego, o co zapytałem panią w pewnym momencie. Ma pani poczucie ogromnej satysfakcji zawodowej. Jest pani osobą, która ratuje ludzkie życie, małych dzieci. To jest niezwykła sprawa i wydaje się, że za to można tylko pani podziękować i wyrazić głęboki szacunek. Dziś pani nadal leczy? To, choć już nie prowadzi pani kliniki. To nie pracuję, tak dokładnie. Już nie ratuję, bo już nie pracuję w klinice. Skończyłam 70 lat i dzięki reformie pani Kudryckiej definitywnie powinien profesor mianowany iść na emeryturę, chociaż podwyższyliśmy wiek emerytalny. Tak. No, ale myślę, że to wszystko ma dobre i złe strony, bo akurat ja może miałabym ochotę jeszcze dalej pracować. Czuję się, czy czułam się tak, że moja wiedza jeszcze powinna, czy może się przydać. Aczkolwiek po takim życiu, przeżytym nie wiem ilekrotnie, bo to tak. I właśnie życie zawodowe i rodzinne. No ja płaciłam za to też jakąś cenę, jeśli chodzi również o zdrowie i myślę, że to czuwa najwyższy nad tym, że tak, a nie inaczej to wszystko się potoczyło i że ja w tej chwili jestem właściwie w takim dużym komforcie, że mam kontakt, jestem nadal, pełnię funkcję przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, szkole lekarzy młodych i moich kolegów specjalizujących się w onkologii i hematologii dziecięcej. A już nie muszę być odpowiedzialna i nie muszę tymi papieżyskami się wszystkimi zajmować, które... I prowadzić tak, skomplikowanej tej całej, tak, jak biurokracji. Też i trudno bardzo się w tej chwili, to zupełnie inaczej pracuję też z rodzicami, którzy może dobrze, że właśnie przeszli, prawda, taką ewolucję, że teraz już wiedzą, że się leczy choroba nowotworowa, czerpią wiedzę z internetu. Tak jest. I niestety to czasem jest takie trudne, bo tam nie jest wiedza taka, jaka powinna być przekazywana rodzicom, więc te rozmowy teraz myślę, że są to troszkę inne. Ale ja jestem z tego powodu zadowolona. I zawsze wolałam rozmawiać z rodzicami, którzy dużo wiedzieli na temat choroby, niż z tymi, którzy mówili, żebym ja za nich zdecydowała. To bardzo ciężkie. Pani profesor, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pani profesor Danuta Perek była dziś państwa gościem. Thank you.